τίποτα, όλα είναι ένα ρημάδι, όλα. Είναι κλέφτες και καραγκιόζηδες και του λέει και ο πατέρας μου που είναι 116 χρόνων, πάρτε. Όλοι μαζί. Είναι κλέφτες και καραγκιόζηδες. Ο Καραγκιόζης είναι ένα πολύ σοφό πρόσωπο. Πάμε! Ο Γιώργος και το περίφημο Πάμε. Ο τίτλος του τραγουδιού, θα το ακούσουμε βέβαια ανάμεικτο με ένα άλλο τραγούδι, είναι «Πηγαίνουμε στο διάολο», στην κόλαση, πάρτε το όπως θέλετε. Δεν συμμεριζόμαστε την γενικότερη αισιοδοξία που υπάρχει στα παράθυρα, γιατί η αισιοδοξία στη χώρα δεν υπάρχει, επειδή επιτέλους μετά από 5 μέρες κατάφεραν αυτό που, που σκεφτόντουσαν πριν τις 5 μέρες, να πάει ο Παπαδήμος δηλαδή, να κάτσουν σε ένα τραπέζι, να έχουμε έναν πρωθυπουργό, να φτιαχτεί μια κυβέρνηση. Υπάρχει μια αισιοδοξία στο Μανώλη Καψή, στο Μέγκα και σε άλλα κανάλια γενικότερα, ότι μπαίνουν τα πράγματα σε μια σειρά. Την ίδια μέρα που μπαίνει αυτή η σειρά, έρχεται η ανεργία που εκτοξεύεται σε κάτι δυσθεώρητα ύψη, προβλέψιμα από πριν, και μάλλον δεν θα σταματήσει η ανεργία. Οι δύο ειδήσεις πηγαίνουν ταυτόχρονα, κυριαρχεί βέβαια η πρώτη, ότι ο Παπαδήμος επιτέλους βρέθηκε ως πρωθυπουργός, έκατσαν μέσα, πήγε και ο Καρατζαφέρης στο γάμο που δεν θα πήγαινε όπως είχε πει προχτές, παρόλα αυτά είναι εκεί και παρακολουθεί όσα γίνονται. Και παρακολουθώντας όλοι εμείς χθες βράδυ αυτό το ωραίο σύριαλ που πήγε ο Καρατζαφέρης, έφυγε, που μαζεύτηκαν οι αρχηγοί, που μετά από λίγη ώρα έφυγαν και αυτοί για να βρεθούν πάλι σήμερα, την πέμπτη μέρα, να έχουμε πρωθυπουργό, χωρίς να ξέρουμε, με τον παραιτημένο Γιώργο που όμως δεν είχε παραιτηθεί, μας ήρθε στο νου γνωστό άσμα. Πάμε! Στο γάμο του Καραγκιόζη. Η ψήφος στη Νέα Δημοκρατία είναι ψήφος ελπίδας. Οπα. Οπα, οπα, οπα. Ζήτω η πατρίδα. Οπα, οπα, οπα, οπα. Γεια σου, πάμε στο γάμο του Καραγκιόζη. Ο γάμος ο γνωστός, όπως τον είχε αποκαλέσει της Μερούλας και του Γιαννάκη νομίζω, θα το ακούσουμε σε λίγο ο κύριος Καρατζαφέρης. Εμείς το τροποποίησαμε λίγο, ο γάμος του Καραγκιόζη, η μουσική του Καραγκιόζη και οι γνωστοί πρωταγωνιστές. Έχουμε υπαρξιακό πρόβλημα εδώ σαν εκπομπή. Σαν πρόσωπα, το καταλαβαίνει ο καθένας, θα σας εξηγήσουμε τους λόγους και θέλουμε να μας καταλάβετε, παρακαλούμε την κατανόησή σας όπως λένε όλοι. Καταρχήν τους πήρε 5 μέρες, όπως λέμε, να βρουν πρωθυπουργό. Ο Γιώργος έχει παραιτηθεί, χωρίς να έχει πει τη λέξη παρετούμε. Δεν τη λέει, παρά τα όποια διαγγέλματα και τα όσα διαγγέλματα. Στην ουσία όμως ξέρουμε ότι παραμένει εκεί, κάνει κουμάντο. Μάλιστα, χθες για μία ώρα είχε βάλει και το alter ego του τον Μπετσάλνικο να είναι πρωθυπουργός. Οι βουλευτές του Γιώργου τον ψήφισαν, ενώ δεν τον ήθελαν για πρωθυπουργό, τον εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους, ενώ ήξεραν ότι θα παραιτηθεί 2 μέρες μετά. Και συζητούσαν επί 3 μέρες την προηγούμενη εβδομάδα τι καλή που θα ήταν μια κυβέρνηση Γιώργου, την οποία όμως στην πορεία ήξεραν ότι θα παραιτηθεί. Κάθε μέρα ανακοινώνεται από τα μέσα ενημέρωσης και από τον Γιώργο, τον Σαμαρά και τους υπόλοιπους ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία και ότι σήμερα θα τελειώνει το θέμα. Δεν τελείωσε τη Δευτέρα, δεν τελείωσε την Τρίτη, δεν τελείωσε την Τετάρτη. Μάλλον τελειώνει, για την ακρίβεια, μίσο τελειώνει σήμερα Πέμπτη. Ο Σαμαράς τα λόγια είχε αντιμνημονιακή γραμμή, αλλά από την Κυριακή τα γύρισε, είπε θα στηρίξει. Είπε όμως δεν θα βάλει στελέχη του, είπε δεν θα βάλει δεύτερους, μετά είπε ότι θα βάλει δεύτερους υπουργούς, όχι πρωτοκλασσάτους. Μετά είπε θα ψηφίσει τη σύμβαση, μετά είπε δεν θα υπογράψει το χαρτί της Μέρκελ, μετά είπε δεν με νοιάζουν τα πρόσωπα, ανά 5 μέρες τώρα συζητάει τα πρόσωπα. Χθες μάλιστα και ο Μιχελάκης και ο Σαμάρας είπαν ασύνοποιος να είναι για να τελειώνουμε, να προχωρήσουμε. Σας τα λέμε αυτά για να καταλάβετε πού οφείλεται το υπαρξιακό μας. Χθες έγινε μια σύσκεψη στο Προεδρικό με τη συμμετοχή των τριών, την οποία συγκάλεσε ο Παπούλιας, αντάρτης στα 15 του, αλλά δεν πατάει όλη αυτή η σύσκεψη και όλα αυτά που γίνονται αυτές τις μέρες στο Σύνταγμα, σε καμία συνταγματική διάταξη. Όμως όλοι λένε ότι πρέπει να τηρήσουμε το Σύνταγμα, το οποίο δεν τηρούν με όλα αυτά που κάνουν, κυρίως τις τελευταίες μέρες. Από αυτή τη σύσκεψη έφυγε αλόφρονος ο Καρατζαφέρης, ο οποίος όμως σήμερα πήγε αφού έκανε νάζια χθες γιατί δεν τον παίζανε. Την ίδια ώρα βουλιάζει η χώρα, πρωτότυπο, καταστρεφόμενη, και ο απερχόμενος πρωθυπουργός απίφθινε χθες βράδυ ένα ακόμη διάγγελμα με στην τρελή χαρά και ικανοποίηση που μας έσωσε από τη χρεοκοπία και τρέχει σήμερα και χθες και προχθές να φτιάξει η κυβέρνηση για να μην καταστραφούμε από τη χρεοκοπία που υποτίθεται μας έχει σώσει. Υπάρχει μια δόση, η έκτη, που έπρεπε να είχε δοθεί στη χώρα από τον Αύγουστο. Σήμερα τι έχουμε, Νοέμβριο. Είναι τρομερά αναγκαία, είναι οξυγόνο για τη χώρα, μας έλεγαν τον Αύγουστο. Αλλά δεν δίνεται. Επί 3 μήνες, ώστε να ενισχυθούν τα αποθέματα, τα οποία έφταναν μέχρι τέλος Οκτωβρίου στην αρχή. Μετά μας είπαν θα φτάσουν μέχρι 8 Νοέμβρη. Μετά μας λένε τώρα ότι θα φτάσουν μέχρι 15 Δεκέμβρη και μια εφημερίδα προχθές έγραφε ότι φτάνουν μέχρι μέσα Γενάρη. Τα περίφημα αποθέματα που τελειώνουν, γι' αυτό πρέπει να έρθει η έκτη θέση. Ένας άλλος παραλογισμός που μας δημιουργεί και υπαρξιακό είναι ότι ενώ η Ελλάδα προσπαθεί να σωθεί και να μην βουλιάξει μέσα στην Ευρώπη, βουλιάζει η ίδια η Ευρώπη. Απλά δεν έχουμε χρόνο να το επεξεργαστούμε, διότι έχουμε εδώ τα δικά μας. Σε όλα αυτά τώρα, αν προσθέσετε ότι οι δύο βασικοί πρωταγωνιστές, Αντώνης και ο Γιώργος, ήταν μαζί στο ίδιο πανεπιστήμιο κάποτε. Εγγυητής, ο τωρινός εγγυητής, ο πρόεδρος Παπούλιας, ήταν δανειστής του Ανδρέα, πατέρα του ενός εκ των δύο πρώην φοιτητών και συμφοιτητών. Η άλλη πρωταγωνίστρια, η Ντόρα, είναι κόρη του βασικού αντιπάλου του πατέρα του ενός εκ των δύο συμφοιτητών, του Μητσοτάκη δηλαδή, ο Μητσοτάκης και αντίπαλος του πατέρα, ο οποίος Μητσοτάκης ήταν βασικός συνεργάτης του μπαμπά του μπαμπά του ενός φοιτητή, του γέρου της Δημοκρατίας το 1960 και βασικός εχθρός του άλλου συμφοιτητή του Αντώνη το 1993, ο οποίος έριξε την κυβέρνηση του μπαμπά της Ντόρας, ο οποίος μπαμπάς της ανέδειξε έναν άλλον πρωταγωνιστή που έφυγε χτες θυμωμένος, τον Γιώργο Καρατζαφέρη. Αν όλα αυτά εσάς σας φαίνονται λογικά, σοβαρά, εμείς δεν έχουμε να πούμε τίποτε άλλο. Νιώθουμε ότι είμαστε πρωταγωνιστές εμείς στο Δελφινάριο ή νιώθουμε ότι σύντομα θα μείνουμε, μάλλον έχουμε μείνει χωρίς δουλειά. Η λύση σε όλα αυτά είναι ο Καρατζαφέρης Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα μπορεί να βγει από το τέλμα. Και σας διαβεβαιώνω, κοιτάζοντας όλους μαζί και τον καθένα ξεχωριστά στα μάτια, ότι από την ημέρα που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση χώρας ο λαϊκός οργανισμός, σε δύο χρόνια η Ελλάδα θα είναι εντελώς διαφορετική. Ξέρω όμως και σας λέω ότι από τον πρώτο μήνα της διακυβερνήσεως της χώρας από το κόμμα μας θα σας επιστρέψω πίσω τη χαμένη αξιοπρέπειά σας. Δεν ξέρω ποιος παπάδι μας, εμείς τον Καρατζαφέρη θέλουμε και έτσι όπως πάει μάλλον θα γίνει πρωθυπουργός και ο Καρατζαφέρης. Πώς μπήκε ξαφνικά στο κάδρο Καρατζαφέρης. Ενώ έλεγε προχτές, ότι δεν θα πάει σε αυτό το γάμο της Μερούλας και του Γιαννάκη για τους γνωστούς λόγους. Επειδή δεν πρέπει και δεν αξίζει καν να είσαι κουμπάρος, δεν το έχουμε καταλάβει. Πώς περιγράφεται η κατάσταση. Η οικογένεια της Μερούλας θέλει πάση θυσία η Μερούλα να παντρευτεί με τον Γιαννάκη. Η οικογένεια του Γιαννάκη θέλει πάση θυσία να παντρευτεί με τη Μερούλα. Ο Γιαννάκης λέει δεν παίρνουν αυτήν που βρωμάει το στόμα της. Η Μερούλα λέει δεν παίρνουν αυτόν τον Γιαννάκη που βρωμάει τα πόδια τους. Αυτός ο γάμος μπορεί να έχει τύχη και γιατί να πας κουμπάρος. Τι ωραία. Τα έλεγε προχτές. Έχουμε δει κολοτούμπες από τον Καρατζαφέρη, αλλά τέτοιου τύπου, τόσο θεαματικές, τόσο άρτια εκτελεσμένες, όντως δεν έχουμε ξαναδεί. Τον έχουμε ικανό για όλα. Η κολοτούμπα είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει. Τον παρακολουθούμε στενά και αυτόν και όλο το πολιτικό σκηνικό, λάθος, και όλο το δικοματικό και συνενετικό πολιτικό σκηνικό, γιατί δεν είναι όλο το πολιτικό σκηνικό μέχρι στιγμής. Ίδιο και από ό,τι βλέπω θα παραμείνει για αρκετό καιρό. Η Ελλάδα είναι ένα θέμα, οι πρωταγωνιστές είναι ένα άλλο θέμα. Σε κάθε μου ταξίδι, τη σημαία της χώρας την κουβαλώ στην καρδιά μου. Βέβαια. Και πάντα θα κουβαλώ τη σημαία της ελληνικής περηφάνειας και της ελληνικής αξιοπρέπειας. Για έναν πολύ λόγο. Η Ελλάδα δεν είναι μοίρα. Η Ελλάδα και το να είσαι Έλληνας είναι επιλογή. Και για μένα η Ελλάδα ήταν και είναι επιλογή. Πόσο μάλλον ως παιδί της Διασποράς. Για μένα η Ελλάδα ήταν και επιλογή και πηξίδα και όραμα. Και για μας επιλογή ήσουν και για τους Έλληνες ήσουν επιλογή. Ήσουν και μοίρα, μοίρα, κακό μοίρα που λέει και το γνωστό τραγούδι. Ο Γιώργος άλλο ένα διάγγελμα απίφθινε χθες. Αλλού τελείως μιλούσε για επιτεύγματα την ίδια ώρα που σε λίγο δεν θα μιλάμε για Ελλάδα. Δεν υπάρχουν έτσι και αλλιώς επιτεύγματα. Την ίδια ώρα που όλοι έχουν αγωνία πώς θα ζήσουν την επόμενη μέρα, αυτοί είναι σε ένα δικό τους κόσμο και φτιάχνοντας κάποια σχήματα νομίζουν ότι κάτι γίνεται ή απευθύνοντας διαγγέλματα νομίζουν ότι έτσι θα κυριαρχήσουν αυτά τα διαγγέλματα, αυτές οι απόψεις στη συλλογική μνήμη και στην ατομική μνήμη του κάθε Έλληνα. Προς το τέλος έκανε αυτό που κάνει κάθε Αμερικανός. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους δούλεψαν για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Τους στενούς μου συνεργάτες, αλλά βεβαίως και ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Να ευχαριστήσω κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα. Άρχισε τις ευχαριστίες. Ο Γιώργος άρχισε τις ευχαριστίες χθες βράδυ. Τα έχουμε ζήσει όλα, μένουμε άφωνοι, πρέπει όμως κάτι να πούμε αναγκαστικά και λέμε ότι έρχεται πρώτο, διότι με αυτά που συμβαίνουν πολύ δύσκολα, η ιστορία γράφεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Δεν προλαβαίνεις, γυρίζουν οι σελίδες σαν τα κόμιξ, φεύγουν αέρας. Εμείς είμαστε εδώ πάντως, Ελληνοφρένια, και σήμερα που περιμένουμε τις επίσημες δηλώσεις, ότι οποιαδήποτε ώρα γίνει κάτι, εξέλθει κάποιος από το Μέγαρο, το Προεδρικό, θα το μεταδώσουμε να δούμε τι έχουν να μας πούνε. Όποιοι θέλετε να επικοινωνήσετε, 211-200-8-200, εκεί απαντά ο διευθυντής, Αποστόλης Μπαρμπατζιάννης, στο ελληνικό. Στο κινητό στέλνετε real, και ενώ το μήνυμά σας 54% και mail studio@realfm.gr. Στο site της Ελληνοφρένειας βρίσκεται πράγματα που θέλετε να ακούσετε, που δεν τα έχετε ακούσει. Μια επιστολή του Μάκη Ψωμιάδη, θα τη δείτε εκεί, του αγωνιστή που συνελήφθη στα Σκόπια, ενώ ήταν για εθνικούς λόγους. Εκεί δεν θέλουμε να πούμε περισσότερα. Ο Γιώργος μας αποχαιρέτησε με πολύ μεγάλη χαρά. Τον αποχαιρετήσαμε όλοι μας. Κλείνοντας, θέλω να ευχηθώ κάθε επιτυχία στον νέο Πρωθυπουργό. Και στην νέα κυβέρνηση, βεβαίως. Θα είμαι δίπλα τους. Να πας στο διάλο! Στο διάλο να πας! Θα στηρίξω με κάθε μου δύναμη αυτή την προσπάθεια. Στο διάλο να πας! Και να μην γυρίσεις! Και εντός και εκτός Ελλάδας την εθνική μας προσπάθεια. Άι, να χαθείς! Να χάνεσαι! Σας ευχαριστώ. Στο γύρις τώρα! Στα κεραμίδια μας ανέβασες! Λέγαμε δεν μπορεί να είναι τόσο βλάκας! Δεν μπορεί! Πάμε στο γάμο του Καραγκιόζη! Θέλω λοιπόν σήμερα να στείλω και ένα μήνυμα αισιοδοξίας, σιγουριάς σε όλους τους Έλληνες. Να πας στο διάλο! Στο διάλο να πας! Η Χρυσαρόπα είναι από τον προχθεσινό Λάκη Λαζόπουλο. Θέλαμε έτσι ένα από βάθος καρδιάς, μια καλή ευχή προς τον Γιώργο και γενικότερα θα τη χρησιμοποιήσουμε και στο μέλλον και μέχρι στιγμής μας εκφράζει, θα κάνουμε λίγο χρήση. Ένα ωραίο μήνυμα στέλνει ο Δημήτρης. Τραπεζίτης πρωθυπουργός σε χρεοκοπημένη χώρα. Είναι σαν έμπορος ναρκωτικών διευθυντής σε κέντρο απεξάρτησης. Νομίζω είναι από τα πιο εύστοχα που έχουν ακουστεί, γιατί ακούγονται πάρα πολλά για τους τραπεζίτες. Μαζεύονται τώρα όλες αυτές τις μέρες οι υπεύθυνοι πολιτικοί άνδρες και ο πρόεδρος, ο εγγυητής του πολιτεύματος. Έχουν καταπατήσει, κουρελιάσει, τσαλακώσει, κατασκήσει αυτό που ονομάζουν οι ίδιοι Σύνταγμα και στο οποίο ορκίζονται και υπέρ των συμφερόντων επίσης, ορκίζονται και σε αυτό, του ελληνικού λαού. Τα έχουν κάνει όλα μπάχαλο, αντί να βγουν να ζητήσουν ένα συγγνώμη με ένα μονολεκτικό διάγγελμα χτες, επίσης και σήμερα να κάνανε κάτι τέτοιο, κάθονται και συσκέπτονται πώς θα σώσουν τα τομάρια τους καταρχήν, τα κόμματά τους, τα συμφέροντά τους και την υστεροφημία τους. Το Σύνταγμα αναζητείται, άμα το βρει κανείς, ας το επιστρέψει. Να έχουν Σύνταγμα ή να μην έχουν. Αφού δεν είχαν, γιατί να έχουν. Θα τους παρέσυραν αυτοί που έχουν. Να αρκεστούν εις αυτά που έχουν. Δεν είναι και όριμοι για να το έχουν. Είναι και ανώριμοι για να το έχουν. Για το καλό τους σας μην το έχουν. Δεν επιτρέπεται να το έχουν. Αποφασίζουμε να μην το έχουν. Να μην το έχουν. Και αν επιμένουν να το έχουν. Εάν το έχουν, χωρίς να το έχουν. Τι εννοείτε έχουν δεν έχουν. Εάν νομίζουν ότι το έχουν και εις την ουσία δεν το έχουν. Αυτοί θα χαίρουνε πως το έχουν. Και εμείς θα ξέρουμε πως δεν το έχουν. Έτσι θα έχουν χωρίς να έχουν και δεν θα έχουν ενώ θα έχουν. Αποφασίζομαι να έχουν. Εάν εμποδίσουμε να έχουν, υπάρχει κίνδυνος να έχουν. Ο μόνος τρόπος να μην έχουν είναι να αφήσουμε να έχουν. Παράδειγμα, όσα δεν έχουν είναι όσα αφήσαμε να έχουν. Αναγνωρίσατε τις φωνές. Οι γνωστές φωνές ήταν απευθείας μέσα από το Προεδρικό Μέγαρο. Η φωνή που δεν ακούστηκε, ήταν του Πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου. Αποστόλη, έχουμε κυβέρνηση. Πάντα είχαμε. Τώρα να σου πω, βέβαια, να σου πω. Για πες, γιατί. Τόσο άγχος Για να φέρουμε έναν μεταφραστή. Τι, για ποιο λόγο. Υπάρχει λόγος. Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Τι, ότι θα πρωθυπουργεύει. Θα πηγαίνει στην Ευρώπη και απλά θέλουμε έναν να μας τα λέει καλά στα ελληνικά. Α, και εμείς τώρα που είμαστε κυβέρνητοι έχουμε. Άσε που έτσι πως έχει προχωρήσει η τεχνολογία, βλέπουμε κατευθείαν τη Μέρκελ, τη βάζουν υπότιτλους από κάτω. Γιατί πρέπει να πάρουμε άνθρωπο για αυτή τη δουλειά, που είναι και κολοδουλειά στο κάτω-κάτω. Μεταγραφή μπορούμε να κάνουμε το Σίλβιο. Έχει τις πουτάνες στο μυαλό σου, δεν σε νοιάζει έτσι κι αλλιώς ποιος θα κυβερνήσει. Και αφού πουτάνα τα έχουμε κάνει. Έτσι κι αλλιώς να δούμε και κανένα βυζί. Θα προχέσουμε, θα πτωχεύσουμε, να χορτάσει το μάτι. Δεν λέω, σωστή προσέγγιση. Απόστολε, γεια σου. Γεια χαρά. Άκουγα σήμερα που έλεγε ένας ακροατής ότι υπάρχει ένα ρεύμα, λέει, προς τα αριστερά, αλλά το κουκουέ, παιδί μου, λέει, δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε, λέει, γιατί δεν μπορεί να κυβερνήσει. Καλά τα είπε. Έχουμε σιγουρευτεί, λοιπόν, ότι οι άλλοι όλοι που έχουν κυβερνήσει μπορούσαν. Κρατάμε αυτό. Οι άλλοι μπορούν και δεν μπορεί το κουκουέ. Απόστολε. Έλα. Είσαστε απαράδεκτοι, ρε φίλε. Δεν ασχολείστε καθόλου με το δράμα αυτής της οικογένειας. Που χάνει ένα γιο πρωθυπουργό. Όχι, ρε παιδί, με την οικογένεια Σαμαρά, ρε φίλε. Α, της άλλης οικογένειας. Βέβαια, πήρα που επίσης χάνει ένα γιο πρωθυπουργό. Δεν θα τον δει ποτέ. Μα τρεις φορές τον έχει βάλει καταρχήν να σιδερώσει το σμόκιν και έχει μείνει με το κολάρο στο χέρι. Και όχι μονάχα αυτό. Πριν από λίγο η Βύση, λίγο καιρό η Βύση σε Ριάλντι, τον έβγαλε ακατάλληλο και έβγαλε καταλληλότερο τον Καρβέλα. Σαν άντρα δηλαδή τον απέριψε. Δεν καταλαβαίνω ότι η οικογένεια πελάει μεγάλο δράμα, ρε φίλε. Και προσωπικό και πολιτικό, έχεις δίκιο. Όλα τα επίπεδα, αυτά τη στηρίξουμε. Παρακαλώ. Βρήκαμε ποιος είναι ο άνθρωπος που πήρε το παιδί στο λαιμό του. Το πήρε το παιδί στο λαιμό του ο Καστανίδης, γιατί αυτός είπε σήμερα ότι αυτός ήταν υπέρ του δημοψηφίσματος. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Ότι από ένα μαλάκα θα το παθαίναμε, ήμουν σίγουρος. Έλα, Αποστολή. Έλα. Πω να προτείνω πρωθυπουργό, ρε. Για πες. Ταξιτζής είμαι, το ραγκούσι. Γεια σας, Αποστολή μου. Γεια χαρά. Το επόμενο που θα ακούσεις από τον Καρατζαφίρε, ξέρεις ποιο είναι. Ευχαριστώ που μου ανθέσατε την Πρωθυπουργία. Μπορώ να ακούσω και αυτό. Όχι. Ότι συμβουλεύει και τον Ομπάμα. Ναι. Και τον δεύτερο και τον. Καλά, αυτό δεν μου κάνει και περίεργο. Τόσες μαλακίες που κάνει ο Ομπάμα, μόνο ο Καρατζαφίρε θα μπορούσε να το συμβουλεύει. Και το δεύτερο που θέλω να σου πω είναι ότι αυτή ο Καρατζαφίρερ μαζί με την Ντόρα δεν ήταν σε αυτό το βρώμικο σύστημα που υπάρχει και τώρα. Τι έρχονται να μας πούνε ότι αυτοί μας σώσουν. Και καλά, ήτανε παλιά. Καταλάβανε τη βρωμιά και σηκωθήκανε και φύγανε και έχουν καθαρίσει από τότε. Όχι, έχουν αφήσει τη βρωμιά τους. Δηλαδή πώς είναι το πρεζάκι που μετά από χρόνια είναι σαν να μην έχει κάνει ποτέ πρέζα. Έτσι. Αποστολή, τι κοινό έχει μια γεροντοκόρη με τον Παναθηναϊκό. Τι. Το ξέρεις. Περιμένουν και δύο τον πρίγκιπα. Αλλά θα προκύψει βάτραχος και στις δύο περιπτώσεις. Παρακαλώ. Δεν μου λες ρε μαλάκα. Ο Αποστόλης, όπας. Όπα, όπα, βέβαια, παραγνωριστήκαμε, τι έγινε. Μόνο για τους Αθηναίους είναι η Κανέλη. Μου κάνετε διαφήμιση, διαφήμιση. Τελικά είναι δεν έχουμε τίποτα. Τι είμαστε στη Θεσσαλονίκη, ρε. Άλλη χώρα. Τι είστε, δώστε μόνοι σας την απάντηση. Η Ελλάδα είναι μέχρι τη Λαμία, έτσι κι αλλιώς. Ναι, σώπα, ρε, μέχρι τη Λαμία, ε. Και τότε γιατί εκπέμπτε τη Θεσσαλονίκη. Κάνουμε διεθνή καριέρα. Έλα, μωρέ, τι θες. Κανέλη στη Θεσσαλονίκη θες. Κανέλη θέλω. Σιγά μου, όλη την ώρα στα κανάλια είναι, Μαϊντανός. Άκουσε την εκεί. Θέλω και τις Παρασκευές 3.30 ώρα στο ραδιό. Τι να ακούς, μπήκαν στην πόλη οι οχθροί, αυτό. Δεν γουστάρω να ακούω αθλητικά. Μην ακούς. Θέλω να ακούω Κανέλη όμως. Άι, παράτα μας πια. Συχτήρι, παλιοκουμούνια έχουμε γεμίσει. Πού ήρθαμε κι εμείς, ήρθαμε στο Real και έχουμε γεμίσει σαπούνι αριστερά, σαπούνι δεξιά. Ναι, ρε, σαπούνι. Στο διάλο. Ναι, ήθελα να πω ότι θα βάλουν αυτό τώρα τον πολιτή της κρατικής περιουσίας και τώρα φαίνεται εντολή. Ποιο πολιτή καλέ, πούλησε αυτός τίποτα. Το αφεντικό από ανώτατο επίπεδο θα γίνεται το ξεπούλημα. Πολιτής που δεν πούλησε είναι σαν να μην υπήρξε. Άχρηστος και πολιτής και άχρηστος. Πόσο δύσκολο να πουλήσεις μια χώρα. Γιατί δεν ρώταγε Παπανδρέου Καραμαλή όλους αυτούς που ξέρουνε. Έλα Γιώργη. Έλα. Θα με θυμηθείς. Να το θυμηθείς. Μη με τσιγκλάς και εσύ, δεν το έχω σε τίποτα. Όλο μπύρι σε μωρέ κουφάλα, αλλά τα τραγούδια του Πάριου τα ξέρεις όλα απ' έξω. Μόνοι σου θα κλαις, κλείσανε θα λες, τη ζωή στις στράτες. Έτσι και βάλει του Βαμβακάρη την πουλήσαμε. Κοίταξε να δεις. Πάλι καλά να λες που έχει πάρει, αλλά κοίταξε να δεις και Βαμβακάρη να βάλει. Ναι. Τέτοια πλήση εγκεφάλου και του Βαμβακάρη θα τα μάθουμε. 100 χρόνια είναι ο Βαμβακάρης. Αχου. Αλλά να σου πω και το άλλο. Ναι, έλα. Δεν τα ήξερα του Πάριου. Αλλά είναι τέτοια η μπότα της εργοδοσίας που μας φέρνει κάθε μέρα φωτοτυπίες με τους στίχους. Θα τους μάθεις με το στανιό κερατά. Δεν τραγουδάς έτσι ό,τι να είναι. Λάθος στίχους και τέτοια με το στανιό. Θα σας κάνει ανθρώπους ο Χατζη Νικολάου. Με τον Πάριο. Βουβάλια, ναι. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκαστης ευσεβεύσει κατά βαρβάρων δαρουμένος. να κάνουμε και έναν αγιασμό, γιατί από όλα τα άλλα δεν υπάρχει περίπτωση να σωθούμε, ούτε από τον αγιασμό. Απλά διαρκεί περισσότερο χρόνο η ψευδέστηση του αγιασμού. Ακούσαμε εδώ την Βάσο Παπανδρέου, τη Λούκα Κατσέλη, την Τώρα Μπακογιάννη και την Εύα Καϊλή. Ήταν και οι τέσσερις, είναι στον Προθάλαμο μαζί με τον Άδωνη και τον Βορύδη, τον Μιχελάκη και τους υπόλοιπους, στον Προθάλαμο της αίθουσας συσκέψεων του Προεδρικού Μεγάρου κτλ. Κτλ. Και τραγουδάνε το Σώσον Κύριε απ' έξω ως χαλή σε όλα αυτά που γίνονται μέσα. Με την ελπίδα ο Θεός να ασχοληθεί κάποια στιγμή σοβαρά με την Ελλάδα και να την εξαφανίσει, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να έχει άλλη σωτηρία η Ελλάδα και κυρίως οι Έλληνες. Ο Γιώργος στο αποχαιρετιστήριο, σε ένα από τα 10 αποχαιρετιστήρια διαγγέλματά του που κάνει το τελευταίο δίμηνο, είπε χτες, έκανε και μια σύγκριση μεταξύ αγορών και δημοκρατίας. Χάρη σε εσάς η Ελλάδα κέρδισε το χρόνο που χρειαζόταν και να πείσει τους Ευρωπαίους εταίρους μας και να αντιμετωπίσει τα μεγάλα προβλήματα της εποχής. Όπως παραδείγματος χάρη την ανάγκη να βάλουμε επιτέλους την δημοκρατία πάνω από τις αγορές. Να βάλουμε επιτέλους την δημοκρατία πάνω από τις αγορές. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Τον άνθρωπο πάνω από τις αγορές. Τον πολίτη ως επίκεντρο πάνω από τις αγορές. Βέβαια. Έδινε συγχαρητήρια στον εαυτό του και σε όλους μας που καταφέραμε όλοι μαζί να βάλουμε τον άνθρωπο και τη δημοκρατία πάνω από τις αγορές. Έχετε καταλάβει από όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο δίχρονο και περισσότερο ότι έγινε αυτό το πράγμα, ότι οι αγορές είναι από κάτω. Που κάνουν ό,τι κάνουν εδώ, βάζουν και άνθρωπο των αγορών, την ίδια την αγορά. Τη βάζουν επικεφαλής σε μια κυβέρνηση σούργελο για να μπορέσει να καταστρέψει τη χώρα με βραδύτερους ρυθμούς ή, εν πάση περιπτώσει, να την πάει μέχρι κάποιες εκλογές, να περάσει όλα τα δύσκολα μέτρα για να δείχνουν αυτοί ότι είναι αθώοι και ότι φταίει ο Παπαδήμος που τώρα τον υποδέχονται με βάγια και όλα τα υπόλοιπα. Ωραίες στιγμές, δεν λέμε, πάρα πολύ ωραίες. Ο Γιώργος μένει στην ιστορία για 5-6 λόγους. Ένας από αυτούς θα ακουστεί τώρα από τον κύριο Ρέπα. Και στη τελευταία ανάλυση μπορώ να πω ότι ένας πρωθυπουργός που πασχίζει και μια κυβέρνηση η οποία κατορθώνει μετά από πολλά χρόνια να μειώσει το δημόσιο χρέος, άλλο τίτλο πρέπει να έχει. Μπορεί να τον πείτε, αν θέλετε, χρεοδιώκτη τον πρόεδρο του Πασόκ και της κυβέρνησης. Ο χρεοδιώκτης λοιπόν λαός, μέρος δεύτερον, έχει τη λύση. Έλα, Τόλι. Ναι. Όταν τελειώνει ο Πάριος, ρε φίλε, δεν αντέχω άλλο. Αργεί ακόμα, άστο. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στα 80's. Πόσο έχει ακόμα. Έχει. Μέχρι τέλος Φλεβάρι, καλά θα μας πάει. Όχου, δεν αντέχω άλλο. Γιατί δεν αντέχεις. Θες να σου πω ένα στιχάκι να γουστάρουμε. Έλα, ρε. Όταν θα χαθώ, θα με νοσταλγείς και θα με γυρεύεις. Ωραίο. Ναι. Ποιο... Άλλο πράγμα, ρε παιδί μου. Καλύτερα να ακούμε σένα. Ναι, καλά, και εγώ είμαι πολύ καλός. Έγινε. Με τις μαλακίες από εδώ και από εκεί θα κάνω πλατίνα, το βλέπεις, έτσι. Βέβαια. Στην πλάτη του Πάριου, δεν έχω πρόβλημα. Ρε, μου ανάβεις τα λαμπάκια ώρες. Ναι. Καταρχάς δεν είχα καμία όρεξη να σε πάρω. Αλλά. Ρε, μα. Κατά 10 χρόνια σε ραδιόφωνα, είσαι ένα μικρόφωνο έχεις μπροστά σου. Και δεν αφήνεις τον κόσμο να μιλήσει, να πει τη μαλακιά του, τον καημό του, την κάμπα του και μιλάς. Θα αφήσω τον κόσμο να πει αυτά που θέλει ο κόσμος. Βέβαια. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, επειδή έκανε ο κόσμος αυτά που ήθελε, ψήφισε αυτά που ήθελε, λέγε αυτά που έλεγε. Το ίδιο πράγμα λέμε. Το ίδιο πράγμα λέμε, ναι. Τους μαλακιές να δω τι θα καταλάβουν. Έλα, Αποστόλη! Έλα, φιλέ! Αυτός ο μαλάκας ο Καψής, μήπως πρέπει να μας πει ποιος ευθύνεται που πτωχεύει η χώρα και που πτώχευσε! Ποιος ευθύνεται και με υπονοούμενο ο Καψής ευθύνεται! Αυτό ευθύνεται και όλη η πολιτική του μαζί! Ο Καψής τι φταίει, απλά έχει κάποια πιστεύω. Α, και απλά επειδή τα έχει αυτός, εκεί με το στανιό βρε κερατά θα στα βάλει και σένα στο μυαλό. Θες, δεν θες. Ναι, ναι. Α, έλα ρε Αποστολή. Ακούς, κάνα μαλακιά που διώχνουμε τον Γιωργάκη, ρε φίλε. Εμείς τα έχουμε πει. Μήπως να το μετανιώσουμε, μήπως να το πάρουμε πίσω. Δεν ξέρω, είδες το άρθρο του Βήματος προχθές. Ξέρεις τι γίνεται. Έγραφε ότι μήπως τελικά η λύση είναι να παραμείνει ο Γιώργος. Το Βήμα από μόνο του τα γράφει τώρα και εσύ μην νομίζεις. Του ήρθε ένας δημοσιογράφος και το έγραψε. Ρε πάψε λίγο. Η μόνη λύση είναι αυτή. Ο Γιωργάκης έχει κόλλο, έχει σχέδιο, ρε φίλε. Θέλει να μας βγάλει από το ευρώ, να μας βάλει στο δολάριο, ρε φίλε. Έχει άκρες εκεί ο άνθρωπος. Απλά δεν τον καταλαβαίνουμε οι μαλάκες. Το ότι έχουμε τόσο άγχος να βρούμε ένα πρωθυπουργό που θα τον πρωθυπουργεύει ο Ράιχενμπαχ και η δική του, γιατί. Έτσι, απλά για τη μετάφραση. Αφού ο Ράιχενμπαχ θα είναι πάλι πρωθυπουργός και στα υπουργεία θα έχει τους δικούς του επόπτες. Ας κρατήσουμε αυτούς που έχουμε, να τους μάθουμε καλύτερα αγγλικά. Θα είναι οι επόπτες του Ράιχενμπαχ στα υπουργεία να μεταφράζει ο Ραγκούσης. Να μεταφράζει Χριστοφυλοπούλου. Το ταγάρι. Τέλος πάντων, οι άλλοι όσοι ξέρουν. Αφού έτσι κι αλλιώς η νέα κυβέρνηση υπάρχει. Την ξέραμε και πριν 2 εβδομάδες. Έλα, επειδή πριν το βάρινα λίγο. Δεν ήθελα κι εγώ, γιατί όμως. Ναι, να πούμε καμιά χοντρή. Χοντρή μαλακία, ας πούμε. Τι άλλο. Ναι, να την πούμε. Ο Λουκάς ο Καραδήμος δεν κάνει για πρωθυπουργό. Ποιο είναι ο Λουκάς Καραδήμος? Το αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ. Λουκάς είναι και εκείνο. Λουκάς Καραδήμος, ναι, αλλά να σου πω ήταν αριστερό μπακ, μάλλον δεν κάνει. Και αριστερό και μπακ. Ναι. Too much. Έλα, Αποστολή. Έλα. Εσύ πήγα να πάρω Βασιλόπιτα χθες και ξέρει τι με είπε ο Ζαχαροπλάστης. Τι. Ότι δεν βγάλαμε ακόμα. Γιατί δεν ξέρουν τι νόμισμα να βάλουν μέσα, ρε φίλε. Από Θεσσαλονίκη σε παίρνω. Ναι. Είμαστε πολύ μπροστά εμείς, να ξέρεις. Από πέρσι, λέω, είχαμε βγάλει το σύνθημα με το οποίο θα φύγει ο ΓΑΠ και η Λυπή. Για πες. Να στο βάλω. Ναι, ναι. Λοιπόν, είσαι έτοιμος. Εγώ πιστεύω ότι αυτός και όλοι οι βουλευτές του θα φύγουν με... Πάλι εσύ είσαι. Μα έχει λόγο τώρα να φύγει με ελικόπτερα. Έλα, κλείστο, φτάνει, εντάξει. Έχει λόγο και τέτοια. Τώρα εδώ πίνει άνετο στον καφέ στον κήπο, εκεί πλάι στις πάπιες. Φοβάται ο Γιώργος, έχει να φοβηθεί κάτι. Δεν υπάρχει λόγος για ελικόπτερο πια. Έφυγε όσο πιο αξιοπρεπώς γινότανε. Σαν μαλάκας. Όπως ήρθε σαν μαλάκας, σαν μαλάκας έφυγε. Έλα, δεν το αντέχω πια, με σκομπλακώνει. Έλα, έλα, κλείστο, αναγουλιάζω κιόλας. Έλα, γεια. Αφιερωμένο. Κι αν αλλάξαμε λόγια βαριά. Να πίσω και ξέχασα πια. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια ψιά. Και ας πάνε στην ευχή τα παλιά. Σ' άρεσε? Και κάτι άλλο σε παρακαλώ. Είναι αλήθεια μια φορά. Δεν αντέχω τώρα, δεν μπορώ, μη μου βάζεις τέτοια στο στόμα. Πρέπει να λέω άλλα. Θα με θυμηθείς. Άι στο διάλο το μαλάκα, δεν το θυμάται. Μας έχεις πάει στα νεύρα. Πώς περιγράφεται η κατάσταση? Η οικογένεια της Μερούλας θέλει πάση θυσία η Μερούλα να παντρευτεί με τον Γιαννάκη. Η οικογένεια του Γιαννάκη θέλει πάση θυσία να παντρευτεί με τη Μερούλα. Ο Γιαννάκης λέει δεν παίρνουν αυτήν που βρωμάει το στόμα της. Η Μερούλα λέει δεν παίρνουν αυτόν τον Γιαννάκη που βρωμάει τα πόδια τους. Αυτός ο γάμος μπορεί να έχει τύχη και γιατί να πας κουμπάρος? Το ξανασκέφτηκε στην πορεία και πήγε κουμπάρος. Μπορεί να είναι και υπουργός αν κάτι παρακαλάμε. Ευχόμαστε, προσευχόμαστε, είναι να μπουν οι υπουργοί του λαός μέσα, να έχουμε στελέχη του λαός, έχει πάρα πολλά έτσι κι αλλιώς, και να επανδρώσουν θέσεις. Ξέρουμε και ποιο υπουργείο θα θέλαμε να έχουν, και λόγω των ημερών που έρχονται, το δημοσίας τάξεως, προστασίας του πολίτη, δεν ξέρω πώς αλλιώς, μια που πήγε στα κουμπαριλίκια, να κάνει και την υπόλοιπη δουλειά, να αναλάβει και αυτός κάτι για να δείξει πραγματικά το έργο του, την διάθεσή του, την αγάπη του για την πατρίδα, για το έθνος, για τους Έλληνες. Μια ωραία κυβέρνηση ξημερώνει, μια καινούργια κυβέρνηση γεννιέται, ή το ανάποδο αν θέλετε, και έχουμε όλοι ελπίδες ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτές οι βλακίες λένε από το πρωί μέχρι το βράδυ όλοι, στα παράθυρα, δεν πρόκειται να πάει τίποτα καλά, όχι επειδή δεν θέλουμε εμείς, αλλά επειδή δεν θα πάει, γιατί δεν είναι θέμα προσώπων. Όσο καλός και να είναι ο Παπαδήμος, όσο καλός και να είναι ο τάδε υπουργός, δεν είναι θέμα καλοσύνης ανθρώπου, κατάρτισης, αξιοσύνης, αλλά είναι θέμα τι ακριβώς καλείται αυτός ο καλός, ο άξιος, ο έμπειρος, να υπηρετήσει και να εκτελέσει. Στόχους εννοούμε, προγράμματα και τέτοια. Επειδή όλα αυτά λοιπόν έχουν έρθει απ' έξω και τα ξέρουμε, τα έχουμε δει, καταλαβαίνετε πώς θα είναι η ζωή από εδώ και πέρα. Θα τα δούμε όμως, εδώ θα είμαστε, θα τα παρακολουθούμε, πολύ μεγάλη αγωνία είναι η αλήθεια. Θέλουμε ο κόσμος να μην ξεχνάει, αυτό είναι ένα ωραίο έτσι αίτημα, λαϊκό, νομίζω ότι αγγίζει όλες τις τάξεις, όλες τις ομάδες, να μην ξεχάσει με τίποτα ο κόσμος. Έσχος, όταν λέμε έσχος, δεν πατάει άνθρωπο στα μαγαζιά. Μας φάγανε τις συντάξεις. Και μπορείτε να σου πω, να βρίσουμε. Όλα είναι τα χειρότερα μέτρα, ούτε δικτατορία δεν μπορούσε να τα πάρει. Κάθε μέρα πάμε στο σπίτι και λύγει ένα χαρτί. Μας έχει διαλύσει. Κόψουμε σύνταξη, κόψουμε το ένα, κόψουμε. Μας έχουν διαλύσει όλους. Θα φτάσουμε δηλαδή όλοι να ζούμε με 800 ευρώ, εάν μπορούμε να ζήσουμε. Θα μας βάλει να βγούμε με δίσκο. Έτσι θα καταντήσουμε. Ο κόσμος δεν αντέχει, έχει θηλιά στο λαιμό. Και τι να προσλάβω, χωρίς να υπάρχει κίνηση, χωρίς να υπάρχει. Να μπορώ να πουλήσω τίποτα. Θα δούλευα ακόμα και με 400 ευρώ. Αν βρω δουλειά, θα πάω. Το πάμε. Ένα θα δουλεύει σε κάθε σπίτι. Τώρα δουλεύει η γυναίκα. Τι να κάνουμε. Μην ξεχνάς τον ορωτό. Δραματικά. Και την τελευταία δραχμή θα κοιτάξω να μας την πάρουν. Τελευταίο ευρώ μάλλον. Ό,τι υπάρχει στον Έλληνα θα πάνε να τα πάρουν όλα. Νομίζω ότι κανείς δεν έχει να πληρώσει. Και δεν θα έπρεπε. Φοβερή ακρίβεια. χαράτσια, ρεύματα, τετραγωνικά στα σπίτια και ο Θεός βοηθός. Έχουν ήδη μειωθεί οι μισθοί μας, τα χαράτσια δεν παίρνουμε τίποτα. Μας τα πήρανε όλα. Θεωρώ ότι είναι ρεζιλίκι και ξεφτιλίκι για την ελληνική κοινωνία αυτό το πράγμα. Κατάσταση απαράδεκτη. Λίγο ανεπικίνδυνη. Δεν τραβάει άλλο. Το κράτος δεν κάνει κάτι. Σε θεωρεί αντίπαλο. Για να πάω να ξαναψηφίσω είναι τελειωμένο. Δεν πάω που 100 εκλογές να κάνουνε. Να σηκωθούν να φύγουν γρηγορότερα. Το μόνο καλό που θα κάνουν. Δεν πάει άλλο. Και τους ψήφισα κιόλας. Πρέπει να πάρουν τα πόδια και να σηκωθούν να φύγουν από εδώ. Το βράδυ που θα ακούσετε πολλές αναλύσεις και πολλούς πανηγυρισμούς σε εισαγωγικά, γιατί επειδή έχουν καταλάβει το κλίμα στην κοινωνία δεν είναι εύκολο, θα γίνουν οι πανηγυρισμοί εσωτερικά. Αλλά ξέρετε πια, είστε επαρκείς, είστε έμπειροι, θα διαβάζετε και κάτω από τις γραμμές τι εννοεί ο καθένας, τι υπονοεί, τι υπηρετεί. Όλα αυτά είναι γνωστά πια, δεν είναι άγνωστα. Θα θυμηθείτε τι λέγανε χτες, σήμερα κυρίως, αύριο που θα ορκιστεί, πότε θα ορκιστεί η κυβέρνηση. Τα πρώτα τις πρώτες τις δηλώσεις, τον πρώτο ενθουσιασμό θα τον τεστάρετε, τσεκάρετε με το τι θα συμβεί τις επόμενες 10, 15, 20, ένα μήνα, πώς θα περάσετε Χριστούγεννα, πώς θα έρθει μετά ο πολύ δύσκολος Γενάρης, γιατί πάντα τα Χριστούγεννα είναι ένα όριο που το περιμένουμε όλοι, αλλά αμέσως μετά πέφτουν οι αγορές, οι πραγματικές, όχι οι θεωρητικές. Κάντε αυτό τον κόπο να θυμόμαστε και να κάνουμε και τις απαραίτητες συγκρίσεις. Βγάλετε όποιο συμπέρασμα θέλετε, αλλά τουλάχιστον κάντε την αρχική διαδικασία. Θα βάλουμε τραγούδι, τραγούδια, ύμνο για να σας βοηθήσουμε. Σε περιμένω να φύγεις και πάλι μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα ελεύθερη, σοσιαλιστική. Θα έρθει σαν άνοιξη να λιώξει τα χιόνια. Ελάτε μαζί μας και όλοι αδερφωμένοι να πάμε στα χιόνια. Να τραγουδούσα δέντρα πάλι τα ειδόνια. Κι αν μας τα πουν εμπόδιος αυτή μας την πορεία. Ο ουρανός θα είναι γαλάζιος και πάλι. Ο λαός των Ελλήνων πήρα από βασιλιά. Από το βορειά ως το πιο νότιο ακρογιάλι. Δεν θα πείσει ποτέ σκλάβο να τον κρατούν. Και στην ψυχή μας θα υπάρχει λαϊκή κυριαρχία. Και στην ψυχή μας θα υπάρχει εθνική ανεξαρτησία. Γιατί καρδιά αγάπη μέσα της κλείνει. Σε περιμένω να δεις και πάλι λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία. Μαζί να γράψουμε λαμπρή ιστορία. Ζήτω μια κοινωνία σοσιαλιστική. Ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα ΠΑΣΟΚ κρατία. Λαό Πασοκρατία. Πρέπει να διορθωθεί ο ύμνος άμεσα. Θα μάθουμε τους υπουργούς που θα πάρουν μέρος και σας υποσχόμεθα ότι θα εμπλουτιστεί. Εδώ δεν τους προλαβαίνουμε. Κάθε διήμερο αλλάζουμε τον ύμνο. Μπαίνουν καινούργοι. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει και τώρα. Θα στηρίξει, ναι. Αλλά εμπράκτος, που το θέλουμε όλοι εμείς, φαντάζομαι όλοι εσείς. Αν και είναι χορτασμένοι οι ίδιοι, αλλά άμα την πιέσουν λίγο, νομίζω, αν και χορτασμένοι, θα πάει στο χορό. Δεν είναι τέτοιοι χώροι να τους αφήνει κανείς. Κυρία Εύη Χριστοφιλοπούλου, πολύ επιτυχημένη υπουργός, υφυπουργός της προηγούμενης κυβερνήσεως, με έργο, κυρίως με πολιτικό λόγο. Δεν ξέρουμε τι ρόλο θα παίξει το καινούριο σχήμα. Ευχόμεθα να είναι και αυτή μέσα, γιατί αν δεν είναι και η Χριστοφιλοπούλου, δεν ξέρουμε τι θα απογίνουμε. Είχε έναν ωραίο διάλογο τις προηγούμενες μέρες, όταν έφευγε ο Γιώργος, την πρώτη φορά που έφυγε ο Γιώργος, πριν 5 μέρες, μαζί με τον Γιάννη Τραγάκη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι, okay. Είναι η στιγμή που σχηματίζεται μια κυβέρνηση. Ο κ. Παπανδρέου έδωσε αίμα. Πραγματικά προσπάθησε, ενώ έδωσε αίμα μεταφορικά κατά τον κόσμο. Είναι και μόνο. Όχι, να μην ηρωνευτούμε τώρα. Όχι, δεν είναι σοβαρά. Τώρα. Και, τώρα σοβαρά να μην το ηρωνευτούμε αυτό. Είναι αιμοδότης. Εντάξει, αν είναι, είναι δικαίωμα να όταν είναι. Όταν είχε έρθει και στο συνεργείο. Όπως και ένα λεπτό, εγώ, και ένα λεπτό για να μην παραξηγηθώ κιόλας. Ναι. Όταν είχε έρθει το συνεργείο για να πάρει νόημα από βουλευτάς, το, αν θυμάμαι καλά, ήταν το 2000. Το αλλάξαμε. Το 2004 ή το 2004. Έδωσε αίμα και ο ίδιος. Έδωσε αίμα και αυτό. Δεν είναι κακό, είναι αυτό. Το γύρισε. Αυτό είναι το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Πάει να πει κάτι, το ψελίζει. Και μόλις το πει και τον ψιλοκράξουν, το παίρνει πίσω. Είπε η Χριστοφιλοπούλου αυτό το, τη μεταφορά ότι έδωσε αίμα, ο άλλος ηρωνεύτηκε και μόλις τον ψιλοκράξαν εκεί λίγο, άρχισε να λέει ναι, έχει δώσει αίμα το 2000. Κανονικά δηλαδή το πήγε στην κυριολεξία. Αυτό ακριβώς είναι το πολιτικό σύστημα, το συνενετικό πολιτικό σύστημα της χώρας. Με την ευχή και την ελπίδα να τα πάει καλά αυτό το πολιτικό σύστημα, λέμε και εμείς αρλούμπες, πάρα πολλές. Σας αφήνουμε για σήμερα, ο λαός έχει το λόγο. Τα υπόλοιπα αύριο με νέο πρωθυπουργό, αυτόν που εδώ και 5 μέρες τον βγάζουμε, αλλά έπρεπε να έρθει 5η μέρα για να τον βγάλουμε, με νέα κυβέρνηση. Θα τα πούμε, να πάνε όλα καλά, σε λίγο μαγκαζίνο με όλες τις εξελίξεις. Γεια σας. Ναι. Ναι, ποιος? Εγώ. Θα δεις, έρχεται ο Πάριος του 90's. Ποιος? Εγώ. Πάλι εσύ, όχι. Είδες, κάνω πρόμο για εφημερίδα μετά από ένα μήνα τώρα, ε. Δεν μου λες. Αλλάξει ρεπερτόριο τώρα γιατί το ποτέ δεν σε ξεχνώσει. Είναι για το ίδιο πάει. Άμα πάρεις τηλέφωνο τον Ψαριανό, ξέρεις τι να το ρωτήσεις. Τι. Μπριγκίδης μαλάκας, πες τι δουλειά έκανες. Και τι θα μου πει η ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να μου βάλεις λίγο χάρη από εκεί που βγήκε το «Δε μας χαίζει ρε Νταλάρα», ναι. You know, και θέλω μετά και λίγο Τζιμάκο, όχι άλλο Νταλάρα, Πάριο και Αλεξίου. Θα βάλω μπιπ στο Πάριο. Μπορώ να βάλω όχι άλλο Νταλάρα, μπιπ Αλεξίου. Ναι, ναι, ναι. Ό,τι μπορώ να βάλω τώρα Πάριο είναι αυτά, να κάνουμε με σαμποτά στην εφημερίδα, θα κάνω, σας παρακαλώ ναι. Πολύ. Όχι άλλο Νταλάρα, Πάριο και Αλεξίου. Όχι άλλο Νταλάρα, και Αλεξίου. Ρίτσο σε τα μάτια, κουλτούρα καφενείου. Ναι, να σου πω, δεν έχω πρόβλημα, γιατί ξέρεις, ο κατανόμαστος πλησιάζει. Μόλις τελειώσει ο Νταλάρας. Όχι άλλο Νταλάρα. Το καλοκαίρι θα πουλάτε πάρα. Μόλις τελειώσει ο Πάριος, θα πουλάτε Νταλάρα, εντάξει. Ναι, ναι, καλό, είναι καλός. Για καλοκαιράκι, ο Νταλάρας είναι καλός. Έλα, ρε. Δηλαδή, να τον έχεις ένα iPod, ας πούμε, και να κάνεις jogging ή να πηγαίνεις στην παραλία. Ταιριάζει ο Νταλάρας. Ναι, εντάξει, λοιπόν, καλά, λευτεριά στον Νταλάρα. Να ακούς την Παρθενιά της Αλληνής που την ματαρέψαν εκεί πέρα με κάτι ράματα. Πάει με καλοκαίρι αυτό. Κοίταξε, εντάξει, να σου πω κάτι και την αγχωμένη τη μαλακία. Και την αγχωμένη τη μαλακία, πότε τη θες, το καλοκαίρι τη θες. Καλοκαίρι τη θες. Αν και υδρότες. Όχι, όχι, δεν είναι για καλοκαίρι. Άσταρε, η μαλακία είναι για χειμώνα. Και αν και τώρα που το σκέφτεται, η μαλακία είναι all weather. Τι βλακίες λέμε. Εντάξει, all weather, σαν τα λάστιχα. Σαν τα λάστιχα ακριβώς, αφού λάστιχο πάει. Δίσκο τσιφτε τέλεια για Αμερικανάκια, νέο Έλληνες χορεύουνε στα τέσσερα. Μια με την καλή έννοια. Με κουδουνάκια. Έχω πάρει ιστορία LFM. Ναι. Το να μπορέσω να μιλήσω με τον κύριο Χατζηνικόλαο, σαφώς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να μιλήσω όμως με κάποιον άνθρωπο επικοινωνίας μπορώ. Πείτε μου εμένα, παρακαλώ. Μάλιστα, είσαι ο κύριος. Μπότσι. Πώς? Μπότσι. Μπότσι. Ναι. Μάλιστα. Θα ήθελα να ρωτήσει, κάποια στιγμή ο κύριος Χατζηνικόλαο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, τις συντάξεις που έπαιρνε και παίρνει από τους γέροντες, τι τις κάνει και πού τις πάει. Το Κομμουνιστικό Κόμμα παίρνει συντάξεις από τους γέροντες. Βεβαίως. Πώς δηλαδή, με ποιο τρόπο. Βεβαίως. Από τον πατέρα μου παίρναν τη σύνταξή του. Πώς έπαιρνε το κουκουέ. Ερχόταν ο γραμματέας στη Λάρισα ο κύριος και έπαιρνε τον οβολό του για το κόμμα. Το Κομμουνιστικό. Δηλαδή έμπαινε στο σπίτι, έσπαγε την πόρτα και το έπαιρνε. Πώς γινότανε. Ο πατέρας μου οικειοθελώς τα έδαινε. Α, οικειοθελώς. Οικειοθελώς. Αλλάζει λίγο το πράγμα νομίζω. Ναι, ναι, οικειοθελώς. Αλλά ένας γέροντας 90 ετών, όταν έχει ένα παιδί και ξέρει ότι το παιδί μπορεί να προσφέρει, παίρνει και δίνει τη σύνταξή του. Δεν καταλαβαίνει ότι και το παιδί του έχει ανάγκες. Μάλιστα. Σε μεγάλη εκτίμηση είχα τον πατέρα σας. Ορίστε. Τίποτα, τίποτα, λέω να είστε καλά, να είστε καλά. Δεν κατάλαβα τι είπατε. Σε μεγάλη εκτίμηση, λέω, είχατε τον πατέρα σας, σε μεγάλη εκτίμηση. Εγώ. Εσείς. Σας ενοχλεί αυτό που λέω για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Μήπως είστε και εσείς του κόμματος. Είναι κακό. Είναι κακό να μου δώσετε τότε τον κύριο Χατζηνικολάου και θα σας βγάλω από αλλού. Ο κύριος Χατζηνικολάου είναι πιο κομμουνιστής. Πιο κομμουνιστής. Ναι. Όχι δα. Αυτό που σας λέω. Όχι δα. Θα τα ακούσει τώρα, θα κλείσει η φωνή του περισσότερο. Ναι. Δεν θα την ξαναβρει ποτέ. Να κάνετε την ερώτηση τότε. Θα πάω να την κάνω. Την άλλη Πέμπτη είναι η επέτειος του Πολυτεχνείου. Α, να πούμε ένα Πάριο τότε. Γεια σου, Έρωτα. Γεια. Πρώτον, ένα πολιτικό σχόλιο. Τώρα που άκουσα την Τωρούλα. Ναι, ναι, πολιτικό. Όταν για τώρα μόνο πολιτικό σου είδε στο μυαλό. Βρυντόρακα, ναι. Αν κάθε πολιτικό έδινε ένα 10 ευρώ κάθε φορά που έλεγε εγώ, θα έχει χαθεί το χρέος. Έτσι, μας έχουν ζαλίσει εγώ και εγώ, ο καθένας στην ώρα το παίξω. Και ένα καλλιτεχνικό. Ρίξε μου ένα Γιάννη Πάριο. Τώρα, και θα σου πω μετά και κάτι για τον Πάριο. Τι. Ότι περιμένω είναι στο 79 τώρα. Όταν θα φτάσει στο 84, ρίξω πολύ γέλιο. Ξέρεις ποιο είναι το σουξέ του 84, έτσι. Ποιο. Πιο καλή μοναχιά. Από σένα που δεν φτάνω. Πιάσε μηνό, πιάσε κάνω. Πιο καλή μοναξιά. Αχ, γιατί μου το έκανες αυτό τώρα με μερακλώνεις και δεν θέλω. Yes. Δηλαδή γίνεται τσάμπα πρόμο. Γίνεται τώρα εμείς κάνουμε πρόμο για εφημερίδα που θα κυκλοφορήσει αρχές Γενάρη. Φαντάζομαι. Δεν είναι μαλακία. Είναι τεροχρονισμένο. Τώρα έπρεπε να είναι το πιο καλή μοναξιά, αργά μου. Τώρα παλεύουν για το ποιο θα είναι καρεκλάτος. Καρεκλάτος εσύ θα είσαι, μην το ψάχνεις. Και σε άλλες τάσεις τώρα πάει το μυαλό μου.